oczami. Na jasne dni wspominasz tam w nizinach bez łzy na pai. Prąd dziwich jar, gdy wszechno ma nepoci. niech im będzie, że to był metal, chociaż niektórzy mogli dziwnie zareagować na hasło czeski metal. No ale się chyba obronili, Czesi się obronili. Co na okładce? No bo będę udowadniał, że tutaj legalna kultura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Na okładce długowłosy, bardzo długowłosy mężczyzna. Tak swoją drogą sporo mężczyzn na okładkach tych płyt. No nie wiem. Nie wiem, jakby to nazwać. Długowłosy mężczyzna w lesie, którego ramiona trawione są przez ogień. Bardzo symboliczne. No. Nie wiem, czy jak na metali i to ludowych, nie za bardzo symboliczne. Niestety sporo też Angola na tej płycie zespołu Krudala. Swoją drogą ciekawe, jak to się powinno wymawiać. Ale bohemiści, to znaczy ci, którzy teoretycznie znają język czeski, bo się uczyli na studiach, podejrzewam, że też nie pomogą, bo to chyba nie po czesku. Krudala, Krudala. No zresztą o tej porze to na pewno żaden bohemista nie będzie zgłaszał żadnych uwag. Ale jednak lingwiści stosowani są wśród nas. Nie będzie to co prawda o języku czeskim, tylko bardzo dziwnie o węgierskim, bo nie było jeszcze dzisiaj zestawu węgierskiego, ale przecież wiadomo, że dziś pisane, za tydzień odczytane, czyli wiadomość z przeszłości, sprzed tygodnia, a przecież tydzień temu też nie było żadnego węgierskiego zestawu. Ale Tomek kieruje się swoim własnym kompasem i napisał: byłem przez kilka miesięcy na Węgrzech i wyznać muszę, że wymiękłem. 21 samogłosek to ponad moje możliwości poznawcze. No cóż, jak się ktoś wychował na małej paczce kredek i próbuje zrozumieć różnicę między fuksją a amarantem, no to tak właśnie jest. No, też niezwykle symboliczny listel strefa małpa polskieradio.pl. No cóż, rozumiemy, rozumiemy. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskieradio.pl-re. No, oczywiście strefa nie jest od tego, żeby cokolwiek z niej rozumieć, chociaż teraz no, przechodzimy, podejrzewam, na język nieco łatwiejszy i pewnie sporo osób się go uczy, ale chyba nie na tym zespole. Dobrze, że mamy taką późnawą porę. Na szczęście Iberyści też śpią i też pretensji nie będą zgłaszać. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, w ramach zapowiedzi oczywiście dzisiejszych zestawów muzycznych, hulanka czadowa z koktajlem Mołotowa. A ten zespół właśnie Molotow się nazywa. Te mates, que te mates, que te mates, que te mates. ponernos los cuernos. ¿Por qué no te largas? Te vas al infierno y le comentas a Satanás que vienes de parte del Widows, que no quiero verte jamás. ¿Y si te pasa? ¿Y si te pasa? ¿Por qué no te pasas a mejor vida? ¿Y si te infectas del virus del SIDA? Y así me dejas de molestar. ¿Y si te pasa el reventarte? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? No, chyba nie po meksykańsku śpiewali. To był chyba hiszpański. Przypomnę, że dzisiaj opisujemy okładki płyt. W sumie nie wiem dlaczego, ale ta się świetnie do tego nadaje, bo tu cała historia. Ale zanim o okładce, no to powiem, że to Molotow, tak się nazywa ten zespół. No i będzie wypisany gdzieś tak w porze śniadania dzisiaj na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. I ta okładka właściwie jest dowolna. No, nie wiem, jakie niektórzy mają wydanie, ale ja mam takie, że mogę sobie zdecydować, którą z czterech propozycji zespołu mogę umieścić na froncie i będę miał taką okładkę, jaka mi się najbardziej podoba, z czego oczywiście, jak to w przypadku zespołu Molotow, no, nie wszystkie są obyczajne i nie wszystkie są stosowne. Bo dwie są naprawdę bardzo, bardzo brzydkie. Nie wiem, zamiłowanie doktora Wilczura do brzydoty jednak tutaj dało o sobie znać i wybrałem. No dobrze, ale może pora nie jest odpowiednia, chociaż tak, no powiem, że ze 20 po trzecie jednak powinno być. A nieważna godzina, ważne, żeby... Nie spać! Nie spać! No i bierzemy z kubki kolejną propozycję doktora Wilczura na ten jakże piękny wieczór, a właściwie na noc albo ranek, jak to woli. No, wydzierali się Meksykanie z miasta Meksyk i z kraju też Meksyk. Niektóre kraje jakoś naprawdę dziwnie to sobie konfigurują, że miasto Meksyk, kraj Brazylia, miasto Brazylia. U nas jest porządnie. Polska, Warszawa, tak powinno być, a nie Brazylia, Meksyk. I tutaj też tak jak powinno być. Kijów, Ukraina, bardzo się wszystko zgadza. Katyś może zorientować, a tak skąd jesteś z Meksyku, nie wiadomo, czy z miasta, czy z kraju. A tu proszę bardzo, łatwo zgadnąć. No i w ramach płodozmianu nie będą się specjalnie wydzierać. Nie wiem, co z naszym leitmotivem w październiku, dużo krzyku, no ale jakoś to przebolujemy. Nazwa, powiedziałbym, taka nieco znajoma. Nie wiem, dlaczego się tak nazywa. Nie wiem. No, zero kreatywności. Motorola. Troleibus тікає, зранку йшов дощ. Тошнить якась лажа, по радіо знову, тошнить якась лажа, по радіо знову. Зранку йшов дощ, може після обід вийде сонце. Зранку йшов дощ, може після обід. No i melodia była i hopsa, hopsa. Było tylko to zero kreatywności. Nazwa zespołu Motorola. No już nie można było czegoś swojego wymyślić. Okładka tej płyty A przypomnę, że dzisiaj kładziemy nacisk na okładki, żeby nie było, że my tutaj pościągane jakieś zestawy muzyczne gramy, tylko legalna, jak wiadomo, kultura. No, nie powala ta okładka. Po pierwsze, nie ma żadnego pana, ani tak jak w przypadku zespołu Molotow z poprzedniego zestawu, pani na tej okładce. Tylko napis Motorola. Wszystko biało, czarno, czerwone. Ferią kolorów i barw też nie powala. No chyba, że się otworzy troszeczkę i tutaj czterech smutnych panów na zdjęciach paszportowych się pokazuje. A i papier taki nieokładkowy, troszeczkę jak gazetowy. No chyba musieli to w czasie wielkiego kryzysu na Ukrainie wydawać. No też będzie wypisane wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Dzisiaj przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku. No, Motorola raczej nie pokrzyczała, ale nic straconego, przecież jeszcze no parę dobrych zestawów przed nami. Tak jak na przykład ten, chociaż tu będzie bez zestawu, to znaczy będzie jeden utwór, ale drugi. A żeby jakoś specjalnie nie straszyć niektórych słuchaczy, żeby mogli na przykład zrobić sobie ziółka o tak późnej porze, to ostrzegamy. Już sama nazwa tego norweskiego zespołu nie nastraja optymistycznie. No, raczej radośnie i krotochwilnie to nie będzie. Zwą się Troll. We'll be right back. Pokrzyczeli, pobębnili trochę metalowcy z Norwegii w ciszy nocnej naszej. No, w ramach oczywiście opisywania okładek. No, tak jak muzyka, tak okładka tej płyty nie nastraja. Wszystko jakieś takie kanciaste jest. Tutaj taki, no, porównałbym to do symbolu Gdańska, taki emblemat na froncie. Nazwa zespołu tak napisana, że właściwie laik by się nie domyślił, że to jest troll. No, oj, oj, to liternictwo jednak w Norwegii trochę szwankuje. Podejrzewam, że mocno korzystają z usług naszych grafików tam już dawno wyjechanych do Norwegii. Tutaj napisy też bardzo mocno odstręczają. Neo, satanic, supremacy. Kto by to wytrzymał? Wszystko takie czarne, szare. Uff. Apagę, apagę. Satanas. Spróbuję. Chociaż w przypadku audycji z puszki i zapuszkowanego doktora Wilczura to prawdziwy heroizm, żeby spróbować po tylu godzinach nagrywania audycji wstrzelić się z odpowiednim czasem. No ale podejrzewam, że to może być za 21 minut czwarta. A potem ewentualnie proszę skorygować na strefa@polskieradio.pl, chociaż no aż bardzo nie namawiam, bo to co dzisiaj napisane za tydzień odczytane, więc bardzo zachęcam do pisania listeli ponadczasowych, które mogłyby być przez doktora Wilczura odczytane po tygodniu, dwóch, trzech, uniwersalne można by powiedzieć. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dobrze, to z metalowcami na razie, przynajmniej tak mi się wydaje, nawet do końca audycji mamy spokój, więc coś takiego prostego, powiedziałbym chłopackiego, żeby tam się nie trzeba było zastanawiać nad symboliką tego, co grają. Znowu taka płyta dzielona, że dwa zespoły na jednym kompakcie, na okładce końcówka gryfu, jakieś ręce, nazwy zespołów i brzydka nazwa Split. Czy po litewsku naprawdę nie ma na to słowa? A po polsku? No, a po polsku też nie ma na to słowa. Tylko doktor Wilczur musi tutaj kreatywnością się wykazywać. Co mogłoby sugerować, że język litewski jest bardzo podobny do polskiego, skoro w obu nie ma słowa? No, ale tak do końca chyba nie jest. Co prawda Adomas Mickiewicius zrozumiały jest, ale reszta, no i chyba już nie tak łatwo. Zespół zwie się Netfarkoi. Yeah. No i ktoś coś zrozumiał? Po litewsku ciekawe. Zespół Netvarkoi. Przypomnę i obsesyjnie będę to mówił, że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam radzę sobie sprawdzić w odpowiedniejszym czasie niż teraz, czyli tam powiedzmy za 12 minut czwarta. Co to było grane w naszej strefie kochanej? Niektóre zespoły dziwnymi alfabetami popisane, no ale to, żeby można było złowić swoją ulubioną muzyczną rybę w sieci. Wiedźmini alfabetem łacińskim zapisani. Nie to, żeby było ciężko ich odnaleźć. Netfarkoj. Ciekawe, czy to coś po litewsku znaczy, ale nie mam żadnych nadziei, że ktoś o tej porze, kto zna litewski, będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, może nie powinienem w sumie za dużo mówić, bo po pierwsze jest to audycja muzyczna, ani słowno-muzyczna, ani nawet słowna, chociaż to nie zawsze się da odgadnąć. A poza tym, no przecież tyle jeszcze rzeczy do zagrania, a czas goni, czas goni. Tym razem będzie znowu jeden, ale za to długi utwór, zupełnie nie w klimacie litewskiego zespołu. Zespół administracyjnie, politycznie będzie pochodził z Hiszpanii. I teoretycznie powinien śpiewać po hiszpańsku, ale przecież mieliśmy Meksykanów śpiewających po hiszpańsku. Dwa razy ten sam język w jednej audycji. Nie, no to się nie godzi. Ale tu będzie mały kruczek. Kruczek polega na tym, że ci Hiszpanie wcale po hiszpańsku nie będą śpiewać. A no, w jakim języku? W takim razie. A no, w języku, który lingwiści stosowani zwą euskerą, a nielingwiści zwą baskijskim. Zespół zwie się Zea Mais. Hiszpanie, ale z kraju Basków. Dlatego nic nie dało się zrozumieć. Nie, żebyśmy jakiś separatyzm hiszpański tutaj propagowali. O nie, nie, co to? To nie, Zea Mais, tak się nazywa ten zespół. Na szczęście tu nie muszę opisywać okładki, bo kompletnie nie wiem, co się na niej znajduje. Ech, patrzę na zegar i zanim zapytam, co nam zostało, to tylko odeślę do naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, gdzie nie tylko listę utworów należałoby sprawdzić, ale po prostu odtworzyć sobie całą audycję, a nie tak siedzieć bez sensu między drugą a czwartą. No to co nam zostało? Ładny finał. No i teraz powinienem powiedzieć, że żegnamy się po rosyjsku, ale tego do końca nie będzie słychać. Punkt.